jak się rocznie wybierasz. Ważne jak przez życie się przedzierasz. Karta kredytowa, dla niego codzienny chleb, zarobiony z gret. Wpływowa mama, wyszukana szama, na sobie mody szyki, wykurwione butiki. Latem hawajski luzak, zimą norweski wiki. Dobre wyniki, ekskluzywne sety, prestiżowe uniwersytety, najlepsze kobiety, fundacje, wyszukane pakiety, VIP rakiety, portfele czeki, artystyczna biżuteria, chińska ceramika, najstarsza seria, ochrony artyleria, monitoring serial, BMW setki, Audi tetetki, ładne studentki, od Versace'ego portmonet. Ule anetki, w ogóle nie ma tam tetki. Adwokacka ława, w najgłośniejszych sprawach. Wujkowie na naradach, przy okrągłych stołach. Jak się rodzisz, nie wybierasz, do ciebie wołam, do ciebie wołam. Jak się rodzisz, nie wybierasz, ważne jak przedzierasz. Przez życie tak to idzie, rozumiesz teraz. Jak się rodzisz, nie wybierasz, ważne jak przedzierasz. Przez życie tak to idzie, rozumiem teraz. Jak się rodzisz, nie wybierasz, ważne jak przedzierasz. Przez życie tak to idzie, rozumiesz teraz. Jak się rodzisz, nie wybierasz, ważne jak przedzierasz. Przez życie tak to idzie, rozumiesz teraz. Szósta rano pobudka, wstaje z duszka do roboty, by zarobić parę złotych, po południu szkolne loty. Wraca by się uczyć, nie po mieście włóczyć studia. Ojciec pije się w durniach, nie przynosi złotówki. Po trzy braciach z koleżkami, ponoć popala słówki. Matka chora leży, ale jakoś się trzyma. Marna jak marna rodzina, jak to wszystko wytrzymać. Chłopak się ogarnia, los się z nim nie pieści. Widać z treści, inny by poszedł lać. Fakt starzać się na umór, on wybrał godne życie. Sobie podsumuj, się zastanów, nie rujnuj. Głęboki oddech, zimne powietrze, rodzeństwo jeszcze chroni przed deszczem, nie wybiera streszcze. Jak się rodzisz jeszcze, niepowodzeń kleszcze. Czarnych kolorów, pamiętaj, masz prawo wyboru. W świecie kłamstw pozoru, to prawdziwy szał. Wojny nim był, już wszystko miał. Nielegalny sezon. Jak się rodzisz, nie wybierasz, ważne jak przedzierasz. Przez życie tak to idzie, rozumiesz teraz. Jak się rodzisz, nie wybierasz, ważne jak przedzierasz. Przez życie tak to idzie, rozumiem teraz. Jak się rodzisz, nie wybierasz, ważne jak przedzierasz. Przez życie tak to idzie, rozumiesz teraz. Jak się rodzisz, nie wybierasz, ważne jak przedzierasz. Przez życie tak to idzie, rozumiem teraz. Bo jak się rodzisz, nie wybierasz, ważne jak przedzierasz. Przez życie tak to idzie, rozumiesz teraz. Różnicę codziennie widzę, patrząc na tą ulicę. Będzie dobrze ci życzę, miej wysoką ambicję i przynajmniej spróbuj, podejmij próbę. Ty mówisz student, a to tylko dzięki tobie. To tak jakbym zobaczył kiedyś siebie w tobie. Bit, który kopie, kto bardzo chce, ponoć do celu dociera. Bez względu jak się rodzisz, nie wybierasz. Bez względu jak się rodzisz, nie wybierasz. Jak się rodzisz, nie wybierasz, ważne jak przedzierasz. Przez życie tak to idzie, rozumiesz teraz. Jak się rodzisz, nie wybierasz, ważne jak przedzierasz. Przez życie tak to idzie, rozumiem teraz. Jak się rodzisz, nie wybierasz, ważne jak przedzierasz. Przez życie tak to idzie, rozumiesz teraz. Jak się rodzisz, nie wybierasz, ważne jak przedzierasz. Przez życie tak to idzie, rozumiem teraz. Jak się rodzisz, nie wybierasz, ważne jak przedzierasz. Przez życie tak to idzie, rozumiesz teraz. Jak się rodzisz, nie wybierasz, ważne jak przedzierasz. Przez życie tak to idzie, rozumiem teraz. Jak się rodzisz, nie wybierasz, ważne jak przedzierasz. Przez życie tak to idzie, rozumiesz teraz. Jak się rodzisz, nie wybierasz, ważne jak przedzierasz. Przez życie tak to idzie, rozumiem teraz. Jak się rodzisz, nie wybierasz, ważne jak przedzierasz. Przez życie tak to idzie, rozumiesz teraz. Jak się rodzisz, nie wybierasz, ważne jak przedzierasz. Przez życie tak to idzie, rozumiesz teraz. Jak się rodzisz, nie wybierasz, ważne jak przedzierasz. Przez życie tak to idzie, rozumiesz teraz. Jak się rodzisz, nie wybierasz, ważne jak przedzierasz. Przez życie tak to idzie, rozumiem teraz.